أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مقصد سورة البقرة بیان د سرور مسلو یو اثبات توحید دا مسله ثابتې په صورت کې چې الله یو منل دی په ذات کې او په صفاتو کې. همیشه د پاره مشرکانو د الله سره کې شرک کړي نو هغه د الله په صفاتو کې کړي. دا څوک نه وي چې خدایان دو دی یا درې دي، بلکې دا الله صفت روانی او دارنگی مخلوق کی چالو ہوئی. دا قسم چا اللہ عالم الغیب دے پپٹو پخکارا پوئی گی، دا کرنگی دا صفت پا مخلوق کی چالا ہوئی لیشی ندی تشرک وی دیکی گی. دا پدی صورت کی دا ثابتی چی اللہ یو منل دی پا ذات او صفاتو کی. دویم ایسا دے دویم با دویم مسالہ پا صورت کی اثبات دا رسالت دا ثابتې چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره د خیر خواهی د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اول پیغمبر آدم علیه السلام دی او آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا غنه بعد بل پیغمبر نشته، بل شریعت بل دین ناراضي، بل کتاب ناراضي. دین به هغه چکم په قران کې دین باغی چکم پیغمبر ویلې مونته خو دلې د دینه بهر هغه بدی نه د ځان نه طریقه کول دا په دین کې نشته. دغه مسله په صورت کې ذکر کوي jihad fi sabil Allah، چې دا دوه مسلې نه مني په دې کې جنگ کوي، خلاف کوي مسلمانانو سره په توحید کې، په رسالت کې. نو دا غي سره به jihad کوي. jihad یعنی بدنی قربانی پیش کول د الله بلاره کې. او سلورو مسئلہ کو صورت کی ذکر کئی انفاق فی سبیل اللہ، مالی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکی مال لگول، ذکر جہاد سر مال لگول دا ترلی دی. سنجی صورت کی سلور مسئلی دی دارنگی صورت سلور حصو کی تقسیم ہوندے. اول ایسا سل آیتنا پا اول ایسا کی اول مسئلہ اثبات توحید، دویم ایسا 101-176 یو سل شبگ ہو یا پورے، تو دوی مئیسا کی دوی و مسئلہ اثبات در رسالت، دری مئیسا 177-253 پوری، و دری مئیسا کی بیان در جہاد فی سبیل اللہ، او سلورم ایسا 254 ناخر پوری، و سلورم ایسا کی اخری ایسا چی دا پائی کی مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ داغی بیان کے. بیا دا اول ایسا جسل آیتو ندا، دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده. اول باب شل آیتونه، دویم باب د 21-39 یو کم څلوېښتم آیت پورې 19 آیتونه، او دریم باب د آیت نمبر 40 څلوېښتم نه تر آیت نمبر 100 پورې، یعنی یو شپېته آیتونه دي. اول باب چې شل آیتونه وو پاغې کې بیان د هغه دریو ډلو یې کوو کوم چې مخکې سورت د قرآن اول سورت دی، سورت الفاتحه. پاغه صورت کې پاخره کې دا غدریو ډلو بیان شیو مختصرا، مؤمنان، کافران، منافقان. نو په دې اول شل آیتونو کې دا غي لګ وضاحت کو، تفصیلی کو، چې تی او په جنې چې دا مؤمنان څوک دي. صراط الذین انعمت علیهم، دا منعم علیهم څوک دي چې دا الله احسان پېښوي. دارنګه تو په جنې چې غیر المغضوب علیهم، دا څوک دي چې د الله غضب پېښه وي. دارنګه ظالم څوک دي چې حیران او پریشان دي چې رد چاو من. اول پینځو آیتونو کې د مؤمنانو بیان دا غي پینځه صفاتونه داغوی حکم د دنیا اولائک اعلی حدن ربهم و حکم د اخرت و اولائک هم المفلحون. بیا دو آیتونو کې شپږم اووم آیت کې د مغضوب علیهم یعنی د کافرانو بیان کوو داغی دو صفتونه زد انان او حق پټول. داغی حکم د دنیا ذکر کو ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه او حکم د اخرت و لهم عذاب عظیم لوی عذاب بالا په اخرت کې ورکی. او بیان د درې میډلې د منافقانو دا تم آیت نش باڑسم پوری پنا آیتونو کی داغی لسی فتونا اغیر بیان کر بیا حکم د دنیا ورلہ ذکر کوش پاڑسم کی وما کانو محددین او حکم دا آخرت پر لسم آیت کیو ولہم عذابن علیم. بیا سرور آیتونو کی اول لسم نشلم پوری سترہ نبیس پوری بیان د دو مثالونی کو دو مثالونی بیانول دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن دو مثال د پاره د وضاحت د ډنې د کافرانو چې دا چا بیان پښپغم و مایت کې تیر شوی او په دو بو مثال د باران والو داغي مثال وضاحت وکاو په دې سره د منافقانو د ډلې چې د منافق سي مثال دی. بیا د آیت نمبر 21 نا یو شتم آیت نا دویم باب شروع ک په دې کې عام خطاب ټول خلکو لا دعوت د توحید ریو جنا خطاب یو کام پیا ایوه الناس داود توحید ذکر کولا په عنوان د عبدو ربکم سره چې دی یو رب عبادتو کوي او پاغي باندې پینځه عقلی دلایل ذکر کول. یو تاسو می پیدا کړی زګدا غرب عبادتو کوي دویم تاسو مشران می پیدا کړی دریم زمکه می در لفرش پر زولی سرورم اسمان می در لشد گر زولی پینځم دلیل داود عبادت چی باران را وروم او دارنگی داغی پا ذریع باندی استاد رزق بندو بس که اللہ نو بیائی سمرد دلائلوی پی تفریق را نتیجی رویست دلائلو چی فلا تجعلو للہ اندانا چی داغ رب چی داغ دا عبادت حکم شوی اعبدو ربکو چی داغ داغ دلائل لی نو بیا دلائلو سرطا تخبر و مسر واضح سو نو بیا ولی دا اللہ سر نور دا الله په صفاتو کې شریکې. په آیت نمبر 23 کې سرور خبرې وی د رښتما آیت کې اثبات د رسالت صداقت د قران دارنګي دلیل وحي په داوود توحید په عبدو ربکم باندې او سرورمه خبره مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا چا چې عبدو ربکم داوی نه انکار وکړ. په آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د داوی ته چا چې عبدو ربکم داوی نه انکار وکړ اغیر زجر ورکو رټنا. آیت نمبر 25 کے کامل بشارت مکمل زیر خوشخبری وا د منن کو لداوی چاچ عبدو ربکم داو منلا اغیل خوشخبری وا. پا آیت نمبر 26 کے دفع د اعتراض وا د یو اعتراض جواب کو د منکرینو د مشرکانو اعتراض داو چې دا څنګه د الله کتاب دے چې دا څنګه د الله کتاب دے شپدی کرا والو والو مثالونه بیانیږي د اور د اوبو مطلب دا د الله کتاب نه دی دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی کتاب دی موږ وایو. نو دا غي جواب یو کو چې مثال د یو خبرې د یو مسلې د وضاحت د پاره مثال په خپل سره مقصد نه وي موږ وایو کنه مثال بذات مقصود نه وي د دې خبرې مطلب دا دی یعنی مثال په خپل سره مقصد نه وي بلکې مثال سره د خبرې وضاحت مقصدی چې کومه مقصدی خبره مثال په خپل سره مقصد نه چې چرې مثال کې ورخوټه یا غټ شي ته وګوري چې نه ته ورخوټې شي مثال زکه زغړ سره مزه د غټ شي مثال بیانو یا مثال زو ورخوټه ما نو زو په ورخوټې شي مثال بیانو نه داسې نه دا مثال کده ورخوټې شي بیانول شي یا د غټ بلکې دا غي سره د خبرې وضاحت مقصدی. بیا آیت نمبر 28 نا اتیشتم نا اگر سلور نعمتونه سلور احسانات چې الله پر ټولو انسانانو کړی دي که کافران دي که مسلمانان دي ټولو باندې کړی یو نعمت ذکر ک آیت او دا ذکر کوي په کیف تکفرون بالله سلام یو نعمت ذکر ک آیت نمبر 28 کی اتیشتم کې چې د نشته مشته پر لو کیف تکفرون بالله انسان استا وجود نو چا پیجن دی ومنه چې تاسو کې الله دغه وجود درک پیدا کړې دنیا ترالې د چا پلار شوې د چا رور شوې د چا خولې شوې د چا زوی شوې د چا سره د رښتې دله پیدا کړې الله نو الله دغه وجود درک نو کیف تکفرون بالله ولید الله د وحدانیت نه د توحید نه انکار کې ولید الله سره بیا شرک دویم نعمت ذکر کا آیت نمبر 29 یو کم دیر شمایت کی چرزم کی ٹوٹ چیزونا مستا دا فائدی دا پارا پیرا کڑی انسانا نو کیف تکفرون باللہ ولی دا اللہ دا توحید نا انکار کے دریم نعمت دا آیت نمبر 30 نا شروع شوے دا تر آیت نمبر 36 درکے میں چی تلاوت میں اوکا دا وہ آیتونو کی دے بیان کئی چی ساسو نیکا آدم بابا هغه می په فرشتو باندې عزتمن ک معزز می ک لکه څنګه یعنی فرشتو باندې می هغه ته سجده وکړه آیت نمبر 34 کې ذکر شو وای قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس تفسیر من کړو بل ورته چې فرشتو باندې می هغه ته سجده وکړه نو عزتمن شه کنه یعنی مطلب دا عزت الله تعالی درک ستا دا بابا عزت ستا عزت ته الله وی ته می عزت من کړی په فرشتو د آدم علیه السلام د ټول انسانیت پلار دی نو چې هغه له عزت ورک نیکل عزت دا بچی لا نوسی له عزت ته پوه شو نو ستاسو نیکه می په فرشتو باندې عزت من که معزز که نو کیف تکفرون بالله تر دې دې پولی دا دریم نعمت سو بیان شوه وی اول کې علمی طور باندې د آدم علیه السلام فضیلت ثابت ک فرشتو نه الله آدم علیه السلام چې الله پیدا ک نو داغه په وجود کې الله د چې داغه د کوم ضرورت شزونو د انسانانو د ضرورت چې کوم شزونو کاغه خوراک او اوبه می ډوډۍ وا خزا بچی چې کوم د انسانانو ضرورت لکه مثال هوا شوا یا نو کوم سجونه د انسان د ضرورتو چې د کوم ته د انسان د بدن ضرورت راځي چې د انسان جد باغی تیریږي چې دنیا کې داغه ضرورتونو نو د آدم علیه السلام د پیدا کولو سره الله داغه په وجود کې هغه ضرورت داغه کې خوده چې د بدی دي دي شته ضرورتي او هغه داغه په وجود کې هغه ته داغه هغه مطلب الله یو قسم له خو دلې لکه مثال لدی مونږ ورکړې مو لکه یو زنګل کې یو بچي پیدا شي دی یو جناور چې څنګه پیدا شي او قدم وادي نو غزي هغه د خپل مور هغه تی لزان رسي او خوراک کوي دالته اوس دې ته دا شي چې دا چل چا و خود نو موږ کرنګي دا یې دغه په فطرت کې الله دا د خوراک طریقې ته الله خود لیوا ایندن دغه بچی چې دا سکول ته نه تلې کالج ته نه تلې قدرتی طور د وجود کې الله دا ضرورت د دې چې ستا خوراک دغه نه دا ستا خوراک دی ادارنګ دي ته په دې سره تا ته طاقت ملاوي نو موږ کرنګي د آدم علیه السلام په وجود کې د ضرورت چې سو الله کې خودل بیا الله فرشتو نو د آدم علیه السلام نه ته پوښ کړي چې وایي د اوبو سا اثر دے اوبو سا کار کئی ڈوڑے سا کار کئی فرشتو جواب کیوئے جو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ منگتا پتہ نشتا ہاں آگا عمر پتہ دا منگتا جسم رتا منگلا پویا را کرے یہ مطلب دا زکر دا ڈوڑے دا اوبو ریزن فرشتو تاجت نو نوغی زکر جواب ورنکرش دا آدم علیہ السلام پوجود کی دا آگا چیزن ضرورت پروتو اتا پتہ واچی دا اوبو سا اثر دے ڈوڑے سا کار کئی اوب سا کار کئی خز سا دا پاری بچی سا لئی نچہ آدم علیہ السلام تیوی قال یا آدم و انبئهم بی اسمائیم آدم علیہ السلام دا اللہ وی دی لدہ دی سیزنو دا جکم تبوسنے دا فرشتو نکڑو چا آدم علیہ السلام تیوی چھے دی مطلب دا بیان کا مچہ غیب دوی نو اللہ تیوی چھے انی آلم و غیب السماوات والارب ما تاستو نوی چیزا پوئی گم چا ما تاستو نوی چیزا پوئی گم چا کم سیز باندے سا پوئی گم علمی طور باندې د آدم علیه السلام فضیلت ثابت کو پوه شو یعنی اول یې ورته وښودل چې یاره چې دا بنده چې زه کوم پیدا کوم ځکه دیرشم آیت کې چاله کلا فرشتو ته چې زه یو بنده پیدا کوم خلیفہ زه خپل تابعدار یو خپل بنده پیدا کوم نو فرشتو دوی چې الله ولی پیدا کې قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دی به فساد کوي دی به ویني توي نو اولی به علمی طور فضیلت ولا ثابت کړ دغه فرشتو خو ویل چې دی به فساد کوي ویني به توي لکه د جنات غونډې سره چې مخ کې راغی نو اولی ولا فضیلت ثابت کوي علمی طور نو چې هغه یو مناله واقعي چرا دې داغي بشانت نه ده دا انسان نو به ورته جو کوم کو چر سجدو کې ورتا نو هغه فعلی د عملی طور مولا هغه فضیلت او خود ورتا یعنی په فرشتو باندې علمی او عملی طور باندې د انسان فضیلت ثابت ک د دین ادا ثابت شیا ساتي کله چې انسان د شریعت په حدود کې د الله او د شریعت په حدود کې د وخت لري چې کوم شریعت حدود دی د الله او د الله د دین چې کوم دین اسلام دی مثال نو چې د دین په حدود کې وخت لري د الله د حکمونو تابعداري کوي د شریعت مطابق وخت لري دا غینه خلاف کار نه کوي چې کوم دته د دین ویلي دی دین اسلام د الله حکمونو سړي د پیغمبر سره طریقا نو چې په دغه دایره کې وخت لري نو د درجه ته قسم چې د قران دی دې کې ذکر کړی چې د درجه ان دې د الله عبادت کوي او دا رنګي د شریعت د حدود نه نوزي د قران او سنت نه نو د درجه د فرشتو نو چې دی دې چې وایي کنه چې انسان اشرف المخلوقات دی نو دا په دې ګډه باندې چې دې سره د هر څه د دنیا د کارونو دې د الله عبادت کوي تابعداري کوي د دین اسلام د قران او سنت نو د درجه د فرشتو نو چې دی په دې خو چې کله سره د دې چې دل الله عقل ورکړې دی دل الله دومره لویه مرتبه ورکړې او دې هغه خپل مرتبه اون پیژني او دې دارنګي د شریعت د حدود نو د شرکیات شروع کی بدعات شروع کی د دین نه خلاف کارونه شروع کی نو دې د عقل په بنیاد باندې چې الله عقل ورکړې په یو ورکړې وا نو دې داګې نه کار وانه غس نو بل طرف ته بیا قران داسې خلقو مبارک وي اولائک کل انعام دا خلق پشان د زناور دي زکه زناور کې هو عقل نه وکنه دې او جن زناور الله ټیټ پیدا کړي انسان الله سیده پیدا کړي ولی چې دې بس صرف الله ته سرخ کده کوي لیکن چې بل ته سرخ کده د ځان پشان ته انسان تا یا ګټه تا یا ونی تا پوښي یا بل مخلوق ته سرخ کده ک نو مطلب دې دا زناور نه کته شه زکه چې زناور تاسو لیدلې وې چې دې بوت تسیج دکړي یا قبر تسیج دکړي یا ګټه تا یا د ځان پشان ته بل یو زناور ته سیج دکړي چې دا سر ښک دکړي دا غنې ساجد وختي ته چې زناور لیدلې او چې مطلب زناور دا سينه کړو انسان نه کړو دې ته زناور نه کده شکر چې دې الله سره پیدا کړو هغه خپل عبادت لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا خپل مقصد پری وسو ببل څه کې لګیا شه نو دې ته زناور نظر کخ کده شه چنا کې دې څومره فضیلت او څومره درجه وا پوښ نو هر کلا په فرشتو باندې دې فضیلت ثابت شي علمي او عملی طور باندې نو الله ته وی وقلنا بمنغا يا ادم او ادم اسكن اسيغا انت ته وزوجك الجنه او بيبيستا الجنتا په جنت کې دا جنت چی ته نو څوک په آسمان کې وو څوک په زمکه باندې وو الله ته پوره غم نه خا پوجي دې مبارکي بحث کول اسی ځان سره کول دي ور یا ساده بحث باغ شیش کی پکار دے پوجي تکرار یا بحث باغ شیش کې سره وو کی چې دا غي تعلق د ایمان سره دا کیدی سره چې سبا تان دا تپوس دا غي کیږي دا الله په دربار کې ٹھیک شو چې کوم باندې ستا ایمان ولاړ دي ستا د قبر د آخرت ګټه نقصان پاږي ولاړ دي ستا د جنت جهنم هغه فیصله پاږي ولاړ ده نو تکرار او بحث خل پاږي کیږي خبر باندې پوری او چې کله د یو داسې چې چې د هغې د ایمان سره د عقیدې سره څه تعلق نه وي چې ستا ایمان او عقیدې ته څه نقصان نه رسوي، نو لهذا پای کې بحث کول پوه او دانګې پای کې تکرار کول دا د یهودو کار دی. یهودو هم دغه طریقې کارونه کول په لا یعنی خبرو کې به بحثونه کول چې د هغې سره د هغې هغه یعنی د دې سره نقصان نه کی نقصان دا کی جدین ته نقصان ورسیږي. خلک په شکوک کې مبتلا شي پوهیږي، لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې نن سبا وخت کې مولیان مناظره کوي پوهیږي، د مولیانو په کې ګټه وشي او دارنګي عام خلکو ته څه فائدہ ونه رسیږي. عام خلکو دا هغه په شک کې مبتلا شي چې را حق خبره سوا مخامخ مناظره په یو موضوع باندې کنه یو عنوان به، لیکن هغه عنوان کې یو طرف نم دوانو طرف نه مثال هر یو سره خپل دلایل پیش کی او مناظره ختم شي، لیکن هغه حد ته خبره ونه رسیږي چې را هغه مناظره چې کوم مقصد د پاروا نو هغه مقصد ته څوک ونه رسي، خلک عام خلک بشر کې مبتلا شي چې را پدې کې حقیقت خبره سوا حق خبره سوا هغه خبره به کې واضح نشي، نو خلک بشر کې شي حیران چې خلک چیرې سوکو پوښي. نو دا جنت او چې هر ځای کې او په آسمان کې او که په ځمکه باندې او الله ته پورې لم دې دغه باندې وایي چې را آسمانونو کې چې کم جنت ته نو هغه ته وایي ته مر نه بعد او قیامت نه بعد ته کی پوښي. نو دې وځي نه په ځمکه او اړو باس تاجت نشته پدې کې چر دې کې الله ته لم دې وایو دې کې الله ته پورې لم دې چر دې کې قران جنت وی لے وی بس چر سے دے ہر دے کیو اللہ تے علم دے بس دا بحث دا نشتے دے کدی نے سڑے خبر شی او کہ خبر نشی سو نقصان نشتے دے. وقل له من يا ادم وادم اسكن اسيغا انت وزوجك او بيستا الجنت بجنت کی وقل او خرید وانا من هذه جنت رغدا بيسيارا فراخا بی دریغ قرآن کی کو جسد خوری وکولا او خوری دوانا منها دی جنتنا رغدن بی سیارا فراخا حیثو جئتو ما دکن دینا چی خوخی استاسو یعنی چی کن دینا مخوخی دکا جنت کی دا پابدی نشتا بیا پوشی پا جنت کی با جنتیانو مانی بیا دا پابدی بنی نو دا کرنگی دلتا ما وکولا منها او خرئی دوانا منها د دې جنت نه غدن بي سيارا هي ته چې دوما د کوم ځای چې خوخي تاسو چې د کوم ځای نه خوخي چې سم خوخي خرئی ولا تقرب او منیز دې کی گئی ها دې شجره دیونی تا. بل خبره په دې آیت کې ور دې کې قران خبره کړه د عام ولا تقرب هذه الشجره او منی دې کې کوي هذه الشجره دیونه تا ول داونه د سوا. نو بدی کوم خلکو بحثونه شروع کړی دي سو کوئی د شیونه وا سو کوئی د غنمو دانه وا دارنګې سو سیا دې سو سیا نن کې داوم لا یعنی بحث دی کدی نه ته خبر شوی که خبر نشوی ستا ایمان ته ستا عقیدې ته به نقصان نه رسیږي. تا نه الله د دې ته پوس نه کوي چې ته د دې ونه نه خبر شوی یا نه چې دا ونه د سوا صحیح ده بس یو ونه وا پوه شي. الله ته چې بې دا ونه نه چې دا هر سوا بې دې نه نږدې نه شي ګوره شریعت چې کړه چې الله کړه یعنی شریعت شریعت چې کړه یو څیز منه کوي یعنی الله چې انسان د یو څیز نه منه کوي نو دا ته نو وی چې دا مکو تاسو قران کې با ډیر آیتونه دا شو ویني لکه قران کریم وای ولا تقربوا الفواحش دا نو وی چې ولا تفعلوا الفواحش بهایي مکو وی بلکې قران وی ولا تقربوا الفواحش بهایي د نږدې لاړ نشي ځکه چې نږدې ولا لکه مخه بیا با دوک کې کولو باندې دیو جن قران اغزه ته دلونه من کچ غور نږدې ور نشي. قران وی ولا تق دانه چ ولا تفعل الزنا زنا مکوي نه نه ولا تف ولا تقرب الزنا د زنا او زین ته نږدې لاندې شي د زنا خواله ور نه شي ورکوي کله چې شریعت انسان منع کوي د یو شیز نه نو دا غشیز ته د نږدې کو نه منع کوي شریعت له نږدې ور نه شي ځکه چې خوا مخه کله چې دا ناروا چې هر یو ناروایی چې ته داغې د حدود سره او ډېر اوړې نږدې نو پای کې د مبتلا کېدو خطر شته چې تا غا کار چې هر یو کاری غلط پای کې مبتلا مثال خبره د شرابیانو یو ټوله دا یو ټولګې دی یا د چرسیانو ته به چرس نس کې شراب به نس کې جواری به نه کې لیکن ته سره کېنی نو نن به نه کې دو ورځې به نه کې هفته به نه کې میاش به یعنی یو وخت به داسې راشي چې ته به په هغه کار کې مبتلا شي ولې چې ته سره کېنی پاسې ورباندې پوهېږي ځکه د مجلس اثر وي د ملګري اثر غورځېږي په انسان باندې ځینې حدیث کې راځي الحلال بین والحرام بین حلال هم واضح دي او حرام هم واضح دي وبینهما مشتبهات او په منځ د دې حلال او حرامو کې بعضې څیزونه دي چې هغه مشتبه دي چې انسان په شک کې چې چېرې دا حلال دي که حرام دي نو یې چا چې د دې مشتبه څیزونو نه ځان اوساته نبی علیه السلام فرمایي نو یې د خپل ځان د خپل دین حفاظت وکړه او څوک چې په دې مشتبه څیزونو کې چې انسان په شک کې چې دا حلال دي که حرام نبی علیه السلام فرمایي ومن وقع فی شبهات او څوک چې په دې مشتبه څیزونو کې واقع شي مطلب آی کې پرې وته فقط وقع فی الحرام نو دا سره دا شرک حرامو کې پرې وته ځکه مشتبه چیز چې انسان په شک کې چې د دې لار اکثر روزي حرام وته خبره یاد ساتي دې حدیث نه یو قانون واخلي چې کوم انسان یو مشتبه چې انسان په شک کې چې نو د شک والا چې اکثر داګې لار روزي حرام وته دې حدیث رڼا کې دا خبره وښي بیا نبی علیہ السلام د دې یو مثال ورکړي دې مشتبه چیزونو چې انسان د مشتبه چیزونو نه ځانو ساتي د ځانو مو ساتي د دین حفاظت مو شرط او کله مشتبه چیزونو کې پریوت په دغه شکی چیزونو کې نو دا څه چې ده حرام وته پریوت نبی علیہ السلام د دې یو مثال ورکړي دا مثال ورکوم د شریعت د حدودو چې مثال دغه د غلط چیز خواله مزه قران چې کروي مو مثال اور کنه چې د زنا او خواله مزه نږدې مزه د جوارې نږدې مزه د توې دیولې ته نږدې نشي دا نه و چې داونه مخوري مقصد د خبرې هم دا دی چې داونه مخوري کنه خو لیکن دا ته نه وي قران دا الفاظ نه ذکر کړي چې تاسو داونه مخوري بلکې د دې خواله ور نشي ځکه خامخا چې دې خواله ور شي نو زه به دې کې چې دا وخورم نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې د یو مشتبه چیزونو مثال ورکړي وایي د مشتبه چیزونو مثال داسې دی لکه د یو بادشاہ دی پوښي او دا به یو علاقه ده ممنوعه خو باندې کوی نه هغه یو داسې علاقه مثال دغه کړی دا چې وایي دې ته به هیڅوک ناراضي هغه یو علاقه خاص کړی د ځان لپاره پوښي چوی دا علاقہ دې تباہی سوق ناراضی او هغه ته مثال کندهار لګولې دی یای پوشي پوره او توالې چې لکه ګورې دې ته سوق روان نه وړي یو سړی دی چې هغه داغه ساری سریږي پوشي داغه ساری سریږي او نو خيار سره به کوشش دا کوي دا حدیث کې دا وزاد دا سي کوي دې مثال سره او یو خيار سره به د مثال کدا هغه صحابي شریګي دی دی دی بادشاہ دا چې کوم ممنوعه علاقہ دا چې بادشاہ وي چې وی دا پونه د دینه غوړي چې څوک روان نه وي او که څوک روان وي نو صدا به ورکو نو یو خيار سره به د خپل یو کدارنګي کدا هغه صحابي د کدیس کې صحابي مثال ورکړې وای دی په خپل صحابي د دې پوری نه لري ساتي چې ځکه زناور دې سپدل کی ورواوړي اور کوئی نوې هغه باغ خپل سروې د داغه پوری نه لوي ساتي چې لري توان وړي او لیکن چې کومه کلی نو هغه با داغه سروې بسريږي د دې پوری په خواو شاکي چې کومه د بادشاہ ممنوع علاقه ده نو او زین کې بدا سوچ کوي دیس دا سره دا کومکل چې زمونه لا اوخ ته خونه وکنه په ورغه وي نو ځکه زناور دې شپد لګي خبر واړي او دارنګي د بادشاہ غو حدود ته ورشي چې کوم نه بادشاہ منه کړی دا نو بیا به ساوی نه خو بادشاہ صدا هوغل نه ور کوي بکنه داغه غ مالک لبه ور کوي په ورغه وي زمون نو دا کرنګي شریعت چې کلم دیو دا روانه منی کوي نو دا نه و چې دا کار مکو بلکې دا غي خواله مزه ځکه چې خواله ور لې خامخا د مبتلا کېدو خطر پکې نه مدین ته وای ولا تقرب هذه الشجره او منی دې کېږي دی ونی تا دا فتكونا کلافینا دغه جمله دغه خیال وکي فان تقرب پس که تاسو نږدې شوي دیونه تا جمله داسې لخوا د دې هادي شجره دې پس دا فتوونه کې دا فاله دې دې کې دا فا دلیل په دې معنی چې ته جمله پرته ده فإن تقرب هذه الشجره جمله داسې ده پس که تاسو نږدې شوي دیونه تا تكونا من الظالمين شي به تاسو اوس کله ځي معنا کې چې سره قران باندې نه پويږي نو به خامخا دا معنا کې شي بتاو زه ظالمانو نه نو چې پیغمبر ته ظالم وي پیغمبر ظالم شي پیغمبر نو عام سره به د ظلم د پاره داګه د پاره وسوای چې پیغمبر ظالم شي حالانګه قران وایي پیغمبر ظالم نشي کېله وګورئ دې سورت کې هم دې شي باره کې 124 نمبر آیت وګورئ به ورته څه وي قران یو آیت دبل سره داګه تزاد راضی بیا ٹکراو راضی بے بسکے ایک سوچو بھی سایت ایو سر چلی رشتم اندی سپانک کرے وَاِدِي بِتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبُّو اَوْيَاد کا کلچ امتحانو کوئی بھائی مرے سلام باندی رب دد بی کاری مادن پر اسو حکمونو سرا فاتر مہن نو پورک آغا حکمونا ابراہیم علیہ السلام آغا امتحانات آغا حکمونا ابراہیم علیہ السلام پورک رد قالا چکل اگه امتحانات اگه اوپون چکمو تا اللہ کردو چکل اگه برکنو اللہ اتوی قالا اوی اللہ انی جائی رکا یکینا دگر زومتا لین ناس دا پار دا خلقو امام ان پیشوا تما دا طول مخلوق دا پار پیشوا وگردو لی امام قالا اوی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او زماد دا اولاد نوم یعنی اللہ دا امامت دا پیغمبری دا سلسلہ الله زما پاولا کیوم داسی قال وی الله لا ينال عهد الظالمين نرسیږي وعده زما ظالمانو ته یی مطلب صاف اولاد کې وبازي داسی می چې ما ظالمانی نو پیغمبري هغه له نور کو یی مطلب څه شو چې ظالمی هغه پیغمبر کو منه په دې خبره کوي دیو جنا په پیغمبرانو کې ټول نه زیات پیغمبران دا ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راغلي څوب نظر تقریبا یادي پیزر نظر د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راغلي 14000 تقریبا اندازه وایي د ابراهيم عليه السلام نه بعد یوسف پیغمبران راغلي اکثر د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دي ټول یو د اسحاق عليه السلام دا او سلسله چې کومه دا چې کای نه بعد بیا يعقوب عليه السلام او بني اسرائيل والا او یو د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بیا نبی علیہ السلام چې کوم دی پوښي او تقریبا څو نظر پیغمبران یاد دي کې ابو الانبیاء ورته ویل کېږي ابراهیم علیہ السلام ته نو ابراهیم علیہ السلام تعالی وایي چې صاحب اولاد کې وبال ظالمانی او ظالمانو له پیغمبري نه ورکو نو دلته څه معنا کې چې را ادم علیہ السلام تعالی وایي کدی ولي تني دي شوي دکونا من الظالمین نشيبته د ظالمانو نه پیغمبر ظالم کې دی نشي بیا وسکه دیو جن یاد ساتي کله چې سره په قران پویږي او ته دا غا چانه قران وه چې په قران پویږي نو پتا ته خو چې وېد ظلم معنا صدا مطلب سره دا نه چې ته بهر دې ګره یاد ساتي قران کې ډیر داسې زین ناراضي وخت چې دا کوم حدیث ما وایي چې الحرام مبين والحرام الحلال مبين والحرام مبين وبينهما مشتبهات حلال موازیه دي حرام موازیه دي بعضي بکی مشتبه شي زونه دي چې انسان شک کیا چه قرآن کی داسی زنا زینا چه انسان شک کیا چه چه دلتا اس سے مطلب بیان کم پر اکبر کوئی مشتبه چورتا ہوئی نو قران کی غن زینو کی داش کرے خدا نے چتر اغذے کی اغه سے معناو کی جسنگ ظاہر ابان ذکر را نبیت اغذے کی سو چکا اس دید کی بیان دا آدم علیہ السلام دے آدم علیہ السلام پیغمبر دیکھا بازی خلق بتا نہ دا سوال کی چ آدم علیہ السلام اڑے کو وسوگن نو پیغمبر چاہتے دے آدم علیہ السلام خپل اولاد تے پیغمبر دیکھا خبر ذہن کی واچ ہوئی دے خپل اولاد دے پر اللہ پیغمبر علی کے ربر نہ خبر دا پوج او بعد اگے نہ بعد نور انسانیت چکم سلسلہ چلے دلرا بہ نو قران کی ذکروں دا زین راشی چ پاوزے کی مثال د پیغمبرانو بیان دے پوج نو دانا چې هر دی کته د یو ته کی اغزه کې نو ګوري چې به دې کې د چا شان بیانې سوق د چا خبره شروع ده خو دې کې د پیغمبر خبره ده د آدم علی السلام نو د پیغمبر د شان سره دا خبره دا معنا لای ګرځي چې سره ته د پیغمبر ته د ظلم نسبت وکي چې پیغمبر ظالم کې ځکه به هغه ونه نه کوي میوه خوړلې ده کنه چې دار څه شي و آیت کې سوې او نږدې نه شي دیونه تا کله نږدې شوي نو شي بدل لذي معنا دا چې شي بدل ظالمانو نه نو ونه کوئی خوللې دا داغي نه کوئی خوراک کړې دی نو څه کې پیغمبر ظالم شو پیغمبر ظالم نشي کېده دا قران وایي دا کو چې کومه آیت نه تاسو ته وندې صورت پیغمبر ظالم نشي کېده اوس بدل د څه معنا کې دیو جنا قران کې دا چې ډیر زین راضي چې ته بده اغزه مطابق سوچ کې چوی دا خبره د چا مبارک ده د دې کې د چا خبره شروع لا چې دا کم زیته وي هر دې چی قران کې نو ته دا غزه مطابق سوچ کې او بیا به داغي مطلب بیانې چې بې دې دې اس حقیقت کې مطلب دار دی پوښي او ظلم په معنا ګڼو مانو باندې قران کې راځي خدای ساتي ظلم په معنا د ظلم راځي خپل چې کوم معنا ده لکه زیاتې کول بل سره ٹھیک شو دارنګي ظلم په معنا د شرک راځي او دا معنا پیغمبر په خپل کړي د سورۃ الانعام آیت نمبر یو اتیا دی غالبا اتیا یا یو اتیا دلاندې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم د سورۃ الانعام او ماته مې سپاره کې ظلم په معنا د شرک راځي لکه په سورۃ لقمان کې حضرت لقمان بچی ته وي یا بنی یلا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم دارنګي ظلم په معنا د کمی راضی لکه وګوره کمواله کم کمول او پیدل سم سی بار وګوره سورۃ الکهف پیدل سم سی بار سورۃ الکهف ته آیت نمبر 33 درې دیشم آیت ښا سورۃ الکہف پنځه لسمه سی پارا آیت نمبر 33 درې درشم کیل تل جنتین دا دو طرف باغو عادت وکړه د یو باغ والو مثال بیانې پوښي تفصیل به ان شاء الله په خپل ځای کې کو جوندو خې پوښي کیل تل جنتین خدا غ باغ و دا کوي چر دی باغ کې سسو دی باغ وسو کول داغي خبره کوي چې مطلب میوه به کوله یا نه کېل تل جنتین دا تو دو طرف باو عادت وکړه ور کولې به خپل میوي یې خپل میوه به پورا ور کوله ولم تظلم منه شيئا اوس به څه معنا کې خیال وکړه جمله د خیال وکړه کېل تل جنتین دا دو طرف باغو دو طرف باغ دا سوي چې مطلب منځ کې ولا بدله باغ یو او منځ کې دا چې ولا ونتي وا نیم باغ دی خو نیم باغ بل طرف ته د شوا شوا دا دو طرف باغ عادت وکړه ور کولې مې میوه خپلې مته خپل میوه پوره ور کوله هر کال چې سونه میوه به کوله ابه پوره ور کوله کمه به کولم تظلم منه شيئا اوس کته معنا کې او ظلم به نه کو نو باغ ظلم کوي باغ کې ساس لري چې ساس لري چاو چاګه په چا ظلم وکي نه نه ولم تظلم منه شيئا او کمه بنکو منه دی باغ شه زربر من معمولی بر کمه بنکو چې کما ویو بد کال د دیو دی به پوره ورکولا خبر پوهی نو ظلم په معنا د کمی نو دې ده کی دغه معنا راوخلا د سورۃ الکهف دغه آیت دغه او دې ته ولګو دې سره نو ستا مانا حل شوا د پیغمبر د شان سره هغه مانا چې کومه ده هغه ولګېدله مانا موشي او دارنګې د پیغمبر په شان کې ګستاخي مو نشي په خپل پوهې نو مانا یې ته خیال وکړي ولا تقربا هذه شجره او ملي دې کېږي دې ونې ته کلی دې شوي ورته فتكونا من الظالمين نو شي به تاسو من الظالمين ځان له کمی کوونکو نه په نعمتونو کې یعنی مطلب دیوانی د خیالو کې خطر مزیدار معنا شو کلیز دې شوي دیونه تا نو شي بتا شو مینت ظالمین ځان له کمی کون کو نه په نعمتونو کې ځکه په جنت کې خو بشمیره نعمتونه دي کنه ځرا بشمیره نعمتونه لکه مخ کې آیت کې ودې اومدي آیت کې مخ کې وکړه وکلا منها رغدا حيث شئتما خوری دې جنت نه فراخه چې څنګه حيث شئتما چې د کم دینه مخخی د خبرې د خیال وکړه خبي دریغه خوری چې د کم دینه خوری څنګه خوری خوری نو ځکه ته وی کدی ونی ته دې شوي نو شی بازار نه د کمی کون کو نه په نعمتونو کې نه مطلب چې دا کم نعمتونه په دې جنت کې درته میلاو دي نو ګره دې کې بازار نه کمی راولې په ورو ورو وي پدې کې بازار نه کمی راولې دا و بازار باندې کم کینو پوښې مطلب دا شو نو ګره پدې کې د پیغمبر په شان کې ګستاخیو نشو دا رنګي هغه معنا و شو د پیغمبر د شان پای کې مسو کمی زیاتېو نشو صحیح ده نو شی به تاسو ځان له کمی کوونکو نه په نعمتونو کې ځان له نعمتونو کم کینو کداونه دېونه تریز دې شه مطلب دینم خوراکو کا فازل لهم الشیطان نو خو یو دوان له شیطان شیطان نو خو یو فازل لهم زلت وی خو یو لتا فازل لهم الشیطان نو خو یو دې دوان له شیطان عن ها دې جنتنا فاخرجهما نو روی وستر دا دوانا مما دانا کانا چو دا دوانا فی پاگی کی پس کیو پا جنت کی کنا فازل لهم الشیطان نو خو یو دوان له شیطان اس گولا دا مخی جوی کنا فتکونا من الدوالمین اس کدو ظلم مانا کی پوشی نو چې مطلب کمی و مو خوانه ظالمان بشي ګور ظالم اده کېدای شي چې هغه مثال هغه کار قصدن آمدن وکي وزاد دې داسې کو کنه نور پسې دې فازل له شیطان معنا صدا نو خو ول دی له شیطان انسان قصدن آمدن خوېږي او کنه خیال نه یو خوېږي ها د انسان دا خواهشی مطلب چې در روان نیمو زه در رو گرزیگا ما خبار هر خیالی نی او دارنگی سوچی بل طرف دی او دارنگی خیالی نی او انسان در رو خواهی یو گرزیگی ایسی دکن نو هم دک کرنگی مانا گره دیزه کم دادم علیه سلامنا پوشی کم خلق چی دی پیغمبرانو دشان خیال نساتی او دارنگی دو گناه نسبت که دو ظلم زیادی نسبت که پیغمبر تا دیزه کی چه مانا ده ظلمو کی نو بای اخوم شیطان خویولی دی شیطان خویولی دی کنه نو خویول خو مطلب دوکه کردی دی مطلب داده قرآن برده که وی نکو گوری صورت الارا اتا مسیح پارو گوری قرآن خبر دی خبرو وزاحت که خوا قرآن دی آغا چانوی چاگا با قرآن پویگی نو تبا دو قرآن پا دی زینو بالی چی دا کم چی پا کم آیتونو کی دو پیغمبرانو دو شان سرا پزارا باندی آغا خبری جملی خلاف کاری او چی تو قرآن دا دست رستاز نو ہے چی اگر پا قرآن باندی پوئی نو تبا پخبرا باندی وضاحت دادو شی بھئی دیزے کیسر مطلب داتے او گولی دو آیت نمبر 19 نو گولی اللہ سمنا اتم سپارا دو سورت العراف آیت نمبر 19 نو لسم دا واخیرا و یا دم و ادم اسکن انت اسیغت و زوجکم بی سال جنت اپ جنت کی فکلا من حیث جئتما نخری دوانا د سنگ چونکو کئی ساسو و لا تقربا دی شجرا نخری دوانا دی جنت سنگ چونکو کئی ولا تقربا دي شجرا او منی دې کې دې ونی تا کني دې شوي شي به زانه د کبي کوم کو نا پنه مچونو کې او سوزل او شیطان نو وسوسه واچول دي شیطان وسوسه لکه شیطان کوئی څه شي وکړه چې شي دې ورکړه نو دیو سو دې نو کو دونه طاقت الله ورکړې د پا زمون به امتحان خا لکه دې نو مکه دې آیتونو کې تیر شي وی چلا مال مهرت راکې در قیامت دې اومې چې کوم سبق آیتونو دې مدینه مکه دا واقعیا تشریح وزار شوی ده دی شیطان چیزده اونه کی شیطان اللہ سوالو کی شیطان اللہ مانا تر قیامت مولت را کی آیت نمبر 14-15 کی قرآن دی نیلائیو میو بازون پوشی نو بعد آگی نبی آده ده باہر نو دا زکتر اللہ دونو طاقت دور کرے چیده ده باہر نا چا لرے نو تا توسوسا چوری شی دوک کوری شی پوسوالو پوسوالو مشیطان نوسوسو قدید شیطان لیو دیا انجام ادا شو چه کارو شو دوانو تا ما غور یانو ما چه پوٹو دے دوانو من سوات دے ما دے بدنون دے دینا زکر بدی مانے جنت کی نورانی لباس پوٹو دے جنت چه غار سنگر اللہ تیر علم دے یعنی دی خپل یو بل بدنون نشبی دنے زکر آدم علیہ السلام او بزر بی بی خوالا پیدا کرو دنیا دے پارا پوشی دا سسٹم و نظام اللہ جو کرو د وی ولی نه د ملي کولو د خوراک نه کولو دا غینا پوش دا غی ته یو مثال دی مچدا وزاد په دغه سر بیا په خو پوش خدام علی السلام خو الله پیدا کړو د زمکه لپاره پوش نو چې کله دی هغه میوه کوړه لا غوونه نه خوراک وک د شیطان په وسوسه باندې نو دی تاغه دی مان چې دکم جنت هغه لباس پروتو د جنتی نو هغه دې نه رسو وقال او يلا ما نها کومار کو وقال او شیطان ما نها کومار بو کوما بدی دوک ما نه پیغونه خړلې داغي نه په خوراک کړ شیطان دی خبر ته خیال وکړ دا یو ته ویلو ها او شیطان ما نها کومار بو کوما نه من کړی تاسو رب تاسو ان ها دیشا جا دیونه نا الا ان تکونا مگر دیو جنا چې شیطان تاسو دو فرښتې دغه فرښتې جنا چې دا فرښتې په ګرځي را ګرځي اور کوئی نو شیطان ورته دا وسوسه واچولا چې تاسو الله دې ویوري نه دیو دې نه مونږ کړي چې څنګه تاسو بجنن کې فرشتو په جان دی مطلب همیشه بادشي او تبونا من خالدین یا شي تاسو د همیشه ہونا هي مطلب بجنن کې تاسو همیشه شي یا دو فرشتي شي زکه تاسو دیون نه مونږ کړي چې تاسو لا مخري وقاسم ما او قسمونه خپل دې دوانو ته قسم یو تک زکه مؤمن بندا چې باپ خپل کړی روغي نو ځکه ته سره قسم وکړې نو هغه ځکه خپل دې روغي کنه نو ځکه په قسم باندې دوک کی ځکه وایي چې مثال دوه قسم نه ځکه دا الله په نوم چې سره قسم خوري نو دا معمولی خبره خو نه کړه الله په نوم قسم خور نو زما خو زموږ مسلمانانو یو ورځ یې قسم خور پوښي ورنه مؤمن باندې ځکه دې خاصې دې قسم خوري نه او چې څوک دې قسم خوري نو دا وایي چې دا خبره اختیار وي ما باندې دوکه کوي بمینا او شیطان وو د قسم خوړ وقاسم ما او قسمونه خوړ دې دوانو ته چې نیل قسم دې په دې خبرو خوړ چې نیل کوما چې کینه دې مس زما سجدونو د پاله مې نه چې خامخا د خیر او خیر قانونا د ساتو خیر پای مارا په خبر وګی شیطان او د شیطان باندې دوکه واز دې وتا په قسم دوکه کوي خام خیال وکې کوره پر بسی شوی فضل الله ما بغرور نو لا کوزی کړل دا دوانه په دوکه باندې پوښې دوکه اوس وکړه قسم یې دوه کړی چې وای زستا سو خیر پایم زستا سو خیر لټوما چې دا وونه وکړي په تاسو به بجنت کې همیشه پاتې شي بې ایمان هو کنه ځکه په خپل اند جنت ته رسېږي شي ولې چې دی به وړي ته چا دا وایي چې جنت ته راوځي هغه چې دی به وړي په جنت کې زمانہ پوښې زور پختون دی بدل الله ما به غرور نو لا کوزی کړل دا دوانه په دوکه باندې پوښې فلما ذاته شجره نو کله جوس کړه دې دوه ونه یې هغه نه خوراک وک بدل دوه ماسو وا دوه نو کارو شو دې دوه ته بدل نه لې او ته فقا شروع شو دوه یو صفانی چې له غوري په پر بدل باندې ور ته جنه ده پانو جنت نه جنت او ګورو نه هغه پانو باندې کې دا سره وندولې ونا دوه ونا دا هم او هغه تو کلی طرف دې نه علم ان حکما اي مانوي مني کړي تاسو ان تل کوم شجره دې ونه نا او اقول لكما او ویل یو تاسو ان شیطان جګین شیطان لکوما سره په پاره دی او مومي دشمن خاره ما ته ویل چې ګورې دا سره دشمن دی دوکم نکی وګور تاسو شیطان خبرو مونږه زمام مونږه نه ما ته ویلو کړه پوښې مزه ته وای چې فازل نو نو تاسو فضل الله ما بغرور راکو چې کړه دوانو په دوکې سره مطلب دا چې بندو ککړی دي شیطان خو یې ولې دي بل خو یې ولې دي قزنه مدن نه کار نه کړي په دې خبره زموږ بلی ګوریا ساتي ګناه او کی ګناه دې چې انسان قزنه مدنو کی کله چې د خدای نه یوشل وږي تنه ویل کی قران وای ښا وګورې لګو خبره مې کی بدلای دي وګورې چې ترجمه وګورې اتیشه مې سپاره د ګناه د پارا قص شرطې چستا قص د اراده یې سورۃ الجمعہ اتیشته مسی پارا دخا 28 واں پارا اتیشته د تنه حاله باندې ګورځاو کې په سورۃ الاحزاب کې ته د احزاب وګورې احزاب مې خلا دویشته مسی پارا پارا نمبر 21 کی شروع ہے سورۃ الاحزاب اول میں آیت نے لکھا نظام دے رہا ہے آیت نمبر 5 تیزم آیت دے سورۃ الاحزاب یہ وشتم سی پارا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 آیت دمز نو گورے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ او نشه بدا زبان بی گناه فی ما پاس اگه اختاقتون بی چه خطا شیطا زبانی باندی پوئی او نشه بدا زبان بی گناه پاس اگه چه تاسو خطا شیطا باری یعنی پا خطای سر گناه نی خان ولیکن ما تعمد القلوبکم لیکن شده گناه یہ خبر دخیال ہوکے لیکن شده گناه پاس اگه تعمد القلوبکم چه قصد کڑی زن شیطا زباری سمطلب یعنی کله چې تا قزنه مدن یو کار وکړ یعنی مطلب یو ګناه یو کار دی او تا د پدې چې دا ګناه دی او ته قزنه مدن کې ته دې ګناه غاری وی لیکن چې یو عمل تا د پدې چې دا کار وکوما تا ته د ګناه د پدې چې دا کار ګناه دی او ته کې اور باندې وی په پای کې ته ګناګار نه مطلب دا نه نو آدم علیه الصلوات والسلام خدا کار قزنه مدن کړه نه دې سره نه کم کله چې ادب علی سلام دا د ګناه نسبت کې ورسره نور غوینه مستنه کافی انشاء الله زه به یو کو پوښ کم کله چې پیغمبر ګرا دیو جنا دا آیت دا آیت الیمان دلی نسید دینا چې پیغمبران معصوم دي خدای صادق خان خبر زین کې واچوي پیغمبران معصوم دي د ګناه نه دا د ایمان حصہ د زمن خان کڅوک دا نه مني چې پیغمبران معصوم سمانه پیغمبران د ګناه نه پاک خلق دي د چا چې دا عقیده نه غوړیا ساده دي مسلمان نه دی غوړي پیغمبران د ګناه نه پاک خلق دي پیغمبران د ګناه نه پاک خلق دي پیغمبران ته د ګناه نسبت کول چر دین ګناو نه شي ویلي یا ګناه کړي دي نو غوړیا ساده دا سره مسلمان نه په خبره غوړي پوښې کم قرآن کی یا حدیثو کی چې کم دی کې پیغمبران ځان ته د ګناه نسبت کوي نو ګوره هغه د خپل ځان او د خپل رب مز کې هغه دغه کوي خان لکه حدیث کی چې راځي چې د قیامت پر ورځ ګوره د حدیث ته خیال وکړه خبر ځنه خلک بتا ته د دې باندې حدیث حواله درکې چې حدیث کی راځي وړاندې حدیثم دي کی لکه حدیث کی راځي چې د قیامت پر ورځ با چې کله دا خلک تن شي د کور سخت ده نور با د ډوړه ګرمي په دونه زیات دي که یو نه زبر اخته شوی او دا زمکه به دا شعور کوي چې خلک تن شي د ګرمۍ نه لاړ بشي آدم علیه السلام لا صحیح حدیث دی او آدم علیه السلام با هغه ته وایي چې الله نه سوال وکړي چې دا حساب کتاب شروع کړي آدم علیه السلام مو خپل دا وزر پیش کړي دا دی چې ما نه دا ګناه شو حدیث الفاظ بالکل صحیح حدیث دی چې ونه چې ما نه دا ګناه شو چې الله ما نه زیمه نه کړو دا غوونه نو ما غوړلې وا لاله زه الله ته نشم ویل زه دا نه ما نه حیا راځي اوس هر یو پیغمبر بدا شي خپل یو ځل پیش کې خپل یو داسې عمل چې مطلب په ظاهر هغه ته ګوري پوښې نو هغه چې دا حدیث کې چې راځي کړ چې ما نه دا ګناه شوی هغه پیغمبر چې دا خبره کوي نو ګوره دا د پیغمبر او د الله په منځ کې دا معاملہ ده. پیغمبر ځان کوی اخیخه اوس مثال خبره د دې مثال بدل کما هلکه د دې مثال داغي سره د دې مثال لګا ګوره ساتي د الله او د مخلوق تعلق ګوره د خالق او د مخلوق ده خان پوښي خو به حال مثال در کوم چې تاسو به پوښي دغه مثال یو خبره وتا دا یو شان دښکاری چې ته خپل نظر باندې هغه ته ګوري لیکن هغه خبره دا هغه سیسته چې دا الله په نظر باندې وګوري پوښې نو هغه سی ګوره بدلی دا صبرز باندې باغ عمل ګنای دغه مثال دې کې کتر خپل نظر نه ګوري چې آدم علی السلام دا ونه کړلې دا نو بشکه موږ د ګناه کار ځکه چې دا الله حکم نه دی منلې ګوریا ساتي چې دې ته دا الله په نظر باندې ګوري نو ګوره دا ګناه نه دی ځکه الله پیغمبران د ظلم نه د ګناه نه پاک خلک پیدا کړي ځکه هغه له چې کومه ډیوټي کوم پروګرام هغه ته حواله کړي د مخلوق د پارا چې بل مخلوق ته بیان کول دي دا غي اصلاح کول دي خبر باندې پوي کوم پیغام چې الله را لېږي د مخلوق ته د پیغمبر په ذریعہ نو دی وځي نه الله دا پیغمبران دومره پاک خلک پیدا کړی ځکه چې دا پیغام رسول او دا ډیوټي دا کار کول دغه دا هر څوک کار نه دی نو دی وځي نه پیغمبران د ګناه نه پاک ګڼل معصوم ګڼل کولی دا د ایمان حصہ ده پیغمبران چې کله ځان ته د ګناه نسبت کوي نو هغه اصل کې داغا عاجزي د وږي نه غفل عاجزي الله ته خي ته به داغي عمل د ګناه ګره دا خبره ما مخکیم کړو چې باځه خلک په صحابه باندې لان تان کې صحابه مبارک بد رد وي زما د دغه کتاب څخه قاعده ویلو چې کله ته په زمون د دې وخلل چې څو په صحابي باندې لان تان کې چې راغی دا کړو دا غي کار نه وای کنه چې دای کړو واغې کړو نوګر من د صحابو صفائی په دې باندې کو بشک صحابو نه غلطیا نه ګناو نشي وی معصوم نه ځکه معصوم صرف پیغمبران دي په انسانانو کې صحابو نه ګناو نشي وی غلطی شي وی خدایږي ګنا الله غي تماف کړي په دنیا کې هغه دار سماف دي هغه الله بخلي دي په جنت ته ټول چې هغه سره د جنت وعده شوی دا دنیا کې هغه ته د جنت زیری ملاوي شي زول خپل اخرت خراب کوم چې په سي بدر دي نو صاحبو نه ګناو نشوي نو ما یو خبره تاسو ته کړو ځکه کې چې څوک په صاحبو په سي بدر دوی په اوس وخت کې دای په بار کې چر پلان کې صاحب دا کو دی وی دا کړو پوه شي او پلان کې په هغه او پلان کې په کنو لکه اکثر د علی رضی الله عنه د امیر معاویه رضی الله عنه مبارک کې خلک ډیر بحث کوي او بای کې دا و چې دې په هغه او دې په کنو ګرا فیصله باغ سړی درنګړې باغ سړی چې کوم فیصله کوي چې دا غي د درجه برابرې د صاحبو زمون په دې وسو خلکو کو دا څوک نشته چې دای په منځ کې فیصله وکړي یو صحابي وی په درې منځ کې په صحابي او دای په منځ کې فیصله کوي ټیک ده لیکن چې دا غي نه بعد هر څوک دې د صاحبو په منځ کې د صحیح او د غلط فیصله نشي کولای ولې دا غي د درجه برابر نه وي نو کته د پیغمبر ګناه ته ګناه وي تقریر وکړي او هغه ته ظلم نسبت کې او دارین د ګناه نسبت کې چې پیغمبر دا کړی دي نو بھائی ته د پیغمبر مبارک چې دا کومه خبره کې آیا ته د پیغمبر د درجه برابر چې هغه ته د ګناه نسبت کې چاو دای کړی دا خبره خو باغ سره کې چې دا د درجه برابر دي پوه شي او باغ پیغمبران د ګناه نه پاتې کړی چې هغه ځان ته د ګناه نسبت کې چر معنا دا شوی پوه شي نو هغه اصل کې خپل عاجزي الله ته خي اغه خپل عجز الله د ښکارا کوي په دې باندې چې زه کوم وایو ځان د مثال انان کې موږ د پیغمبرانو د خپل خاور د هغه خاور برابر نه لیکن موږ چې کله الله د خپل عجز ښکارا کوي موږ سوال الله دې ستاسو ګناګار بندې ما وایو موږ دا سې کړه هم دا کرنګي پیغمبرانو هم دا الله بندګان دي کړه اغه یو خپل عجز الله د خپل په دې باندې چې الله دې ستاسو ګناګار بندې ما ولیکن عام خلق بده پیغمبرانو گناہ ته د گناہ نسبت نه کوي وره زکه غي پاک دي د گناہ نه ولیکن دا غي نه چپو جون کی چې باځي کارو نشي وی دي من باغې ته د گناہ نسبت نه کولی اغي خپل هغه عجزه بخې پاغه باندې الله تعالی د خپل کمزوریانو نسبت بکې ځان ته چې الله مان ادا کار شوی ولیکن من باغ نه وایو چې دا غي د پیغمبرانو په شان کې کمیرا ولو شر دای کړو لہذا دغه دی لایق نه دی. نه نه دا خبره غلطه ده. پیغمبران د ګناه نه پاک دي، معصوم دي، او دا ګوره د ایمان حصہ ده دا خبره. که څوک هم پیغمبران د ګناه نه پاک نه ګڼي ګوره دی مسلمان نه دی. دا خبره ده په یوه او پیغمبر د ګناه نسبت کوي چې ګناونه کړی دي. پیغمبر ګناګار شیا ساده ستاتور دین تاس نشه، ستاتور دین لار تباہ و برباد شي. ځکه چې پیغمبر ګناګار شي او د ګناه نسبت کوي ستا دین پاتې شي. پوښ فازلهم الشیطان نو خو یو دی دوان له شیطان ان ها د جنت نه فاخرجهما رلی وستر دا دوانا مما دان کان فی چو دا دوانا پاږي کې یل د جنت نه رو وستر. وقلنا ومنغا ايبتو زي يا ايبتو كوشي دوان ماني دغه وخت ما وي مخکې آیت کې الجنه تکي چې جنت باجوې پاسمان کې باجوې پسمه ک باندې نو دوانو د پاره ځکه دوانو طرف طالبان خلوي له علما دي خان امام رازي مون دي دانګي لوی له علما دي چې څوک په اسمان کې جنت دوسو کې پسمه ک باندې نو چې څوک معنا څوک چې پسمه ک باندې دا به د پاره معنا کو زئی او یسو کوئی پاسمان کیو نداغی مانا شوا کوشے پوشی دوانا مانی دی پکی خواہ قرآن لفظ دا سے راولو چی دوانا مانی پکی راشی وَقُلْنَا اُوِي مَنْغَا اِحْبِتُ زئی یا کوشے بعضکم بعضی ساسو بیلی بعضی دپاد بعضو عدوهم دشمنان نو دی کزیدو کی یادو کی ہو یاد شیطان او انسان آدم بابا داغا اولاد یا خود دوانا داغا مراد تی چې مطلب بعض ستاسو بیر بعض دشمنان لکه شیطان او د آدم علیه السلام او داغه اولاد دی په خپل منځ کې بجنګي شیطان به ګمراه کوي او به داغه مقابله کوي. یو مطلب ادا کیږي یا کوم شی لار شي بعض ستاسو بیر بعض دشمنان دوی مطلب ادا کیږي شي چې د آدم علیه السلام ته وي چې ستاسو په اولاد کې او بعض ادا شي چې ظالمانی او بعض با نیکانی مطلب دې نیکانو د ظالمانو کم مسلمانان کافران بازو پکې داسي چې په خپل مس کې بجن جګړه باندې پوښ دغم کړي شي معنا یو د مطلب نه داسي او وی منګا زئی یا خوشي بازي تاسو به د بعد بعد دشمنان ولکم فی الارض او تاسو د وی پزماګه کې مستقرون لکم ته دې مستقر اصل کې ویل کېږي یو سړی منډوي منډوار دې کله چې ریس لګي وګ درې شکمي عمر دا وای وای اوسره لکه سات دو درېږي یو سکند دو درېولا ادمه غوډیو کی پوښي دا معمولی دو درې سکند په دې سکند چې ولاړی لکه سات دمو کی وبیا روان شي منډه کی نو دا کله مونتي او درېو ته مستقر وي قران یې مطلب ساجون څه دی انسان په دې مکه باندې په دې دنیا کې ساجون دا په دې لکه سکند دې چې سره دا دمه ته ودرېږي دا د انسان ژوند دی نو دا په دوه شویته کال او یا کال چې تا تخکاری کنه ری مثال دا غلې دا غلش پیندلش یا شل سکند وی ولا کوم فی الارض نو دی پیندلش سکند د پاره د ټول ژوند ځان خراب کړی دی دنیا په دې شوی دی ودارنګي الله دې پیخه دې الله کتاب دې پیخه د اخرت دې پیخه ولا کوم فی الارض مستقر او تاسو دې پزما کې مستقر نو غونته ودرېګل او متاع الہیل او فائدہ ترې وخت پورې لږ وخت فائدہ دی بھائی متا سکه ته وي او سکه ترې وخت پورې فائدہ ترې وخت پورې سکه به نه تنانه چې ګرځ کاری بخي او معمولی سکه کوي خواږه ته دغه ګوري ته تیر مالګه بغښه نه یا کله چې بخي یا شربت جوړي دغه خواږه ګوري چې خو دې نو په سکه باندې څوک مړي دنیا مثال دا غره او متا اون الہی او فائدہ دا سکتا تر یو وقت پوری وقل او منگا یا آدم و آدم اس کن انتا اسی گلتا و زوجو کل جنن او بیبیستا پا جنت کی وقل او خری منها او خری دوانا منها دا دی جنت دن قدن بیسیارا فراخا حیث جی دو محکم زیر جی خوگی ساسو ولا تقربا ها دی شجرا او منیز دیکی گئی دیونی تا کنیز دی شوئی و تکونا من الدالیمین نشیبتا اوزان دی کبی کون کن اپنی مدن کی فازل لهم الشیطان نو خو ول دوام له شیطان انا د دې جره دفع اخرجهما نبی وسل دا دوانا چارو وسل شیطان فاخرج می چی شیطان دای سری شیطان دوک کړی وګلاندا څنګه چا د ملي سره خبره باندې کوي دا دونه تسوی می چوک چې بای پیغمبران ما سوندي ادم علی سلام ګران نه کړه زګ ګونګا خو بالا وی چې قزنه مدنه کړې چلاو دې چې دامه کو زه قزنه وچنه نه ودی زګ خرمه ګونګار بالو دوک کړې کو شیطان دې ګونګا څنګه چې لکه مثال خبره یو سړی تا دوی چر کدا یو دغه دې بوزیو ناروا دغه نه نه کې تا دوی چر کرا زه لکه دې کوم لکار دې او بلاله کې یو ناروا دې ته دن نکی چرچ شي مثال پوښي په دې باندې کوم ګناګار نه کړه ته په بل څه به کې راځي چې کوم ګناګار نه ما ځکه ما کو زه خو دې دوی چر بازار ته زما نه کان دیو اېکدم دغه پلان کې نه وې یو هر دې چې مثال یو ناروا دغه دې بوزي ته په خپل سبای کې دا نه وی چې ګناګار نه ما چې وای ما خو زما خو دا نه یتم نو ته په بازار ته ځنه سودا نو دارا وکړ نه دي هم دا کړی آدم علی سلام دا قرض او اراده سره ونه چې دیونه ته دې شي یادانه کې دینه څخه راکو کی هغه د تو قسمونو خو نه چیرې دا تاسو خیر لټو مودا الله غواړي چې تاسو الله نو غواړي چې تاسو فرشته شي یا په جنت کې همیشه پاتې شي فازل لهم الشیطان نوخه ول دوام شیطان ان هدا جنتنا فاخرجوا ما رئیس لدا دوام ما داغنا کانا چودا دوام فی پایکی وقل لو یمنگا ان بی تو کوشی لاشی بعضکم کوشی یا زی یا لاشی مطلب زی او لاشی یو مطلب دے بعضکم بعض ساتو بیلی بعض بعض بعض عدو دشمنان ولکم فی الارض او تاسو لبی بزمک کی مستقر لکم تیو دیل ومتعون او فائدہ سکا الى حين تري وقت پوری